Tinkute nocium, eu me mexandibus duxisti ad lacus Europe, Asia e America. Super viam lacteum, Francofortum et Alpes, a Pondicherio ad urbe Homeri. Et voce mei igniam comis isti, illi qui quesivit num peccatum, esse desidi adversus mendacium, desiderium finis properantis. Iam in mesit accordu pensis, antithesis eius unam postunam componebas, extasis quam creatio complectitur, matrix religionis eiusque nemesis. Infantia, veritate in cui quid dixit, etiam invitus.